بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر مکی سورة ہے. ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم سلوستم او په نزول کې پس د سورۃ السبع نه یو کم شیطان داو د سورۃ نفی د شفاعت قاری او ذکر د دلائل و عقلی او سخت زورن مشرک لران ربط و مناسبت دمخ کی سران دمخ کی صورت کی حجر و ابتلا ذکر شوان صوافات و سواد کی صوافات کی عجز سواد کی ابتلا ابتلو بالمصائب ندل تدا مسلا خطبئی فعبد اللہ مخلصا له الدین اصل مسلہ راوڑی کوم مسلې د فار بیاست د انبیانو شوو د لګری ولا انبیان یا مخکې صورت کې ویلو ولا تعلمن نبأه بعد حين قام خافوا بشي بهالات دلی عذاب یا هو مرجع قرآن تا یا عذاب تا بعد احیل پس تا دی دنیا نا بعد احیل پس تا زوالینا روح بعد ہوئی عذاب رو دل تا ذکر کئی دا عذاب نه بچ کېدل غواړی نو د دې اخیری نزان وساتي چې نیکان من اولیاء ته الله ته نزدې کوي ته نزدې کېږي الله ته نو په اتباع د پیغمبر خپل عمل په دې باندې نزدې کېږي ځکه متصل ورته سره یا مخ کی ذکر کړیو عبادک من هم المخلصین نو دلته ذکر کوي چې په کوم عقیده هغه نیکان بچونو عقیده داو فعبد الله مخلصا له الدین نو زکه متصل ورپسې راو یا مخ کی صورت کی دا متکبرین و حالات ذکر کرو نو پدی صورت کی دا متکبرین و دا پار عذاب ذکر کرو پاڑا سمایات لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل متکبر عذاب مغونه ذکر کئی یا مخ کی دیولوی سرکش تذکیر شیوان شیطان نو پدی کی ذکر کئی چا چې د شیطان مخالفت وکړو لهم البشرا خوشالیانی بای پا دنیا و آخرت کی نو دکھئی متصل و پسراو حاسن دا صورت اول شلیاتونو کی ترغیب قرآن تا اول کی بیا اصلی دعوی ذکر کے مخلصان بیا رد کو وسیل شرکیان لیقربون الاللہ زلفا زجر و بشارت او تخویف او دا شپک صورتونا قدی بیان دا آخری صورتون چه تاسی دا چان تم ساتی چی دی و هم خلاسی و دا خبر استا چه غلطا نشی خلاس ولی تاسی تبین و مخیری بیم خلاس کرده من تنزیر الكتاب را لگل دا کتاب دی طرف دا اللہ غالب و حکمت والا یقیناً را اولیگونگا الیکتا تا کتاب بالحق چی سرگنشی حق دید پارا میرا لگلی چی حق سرگنشی ولی قرآن پا خلم وی پیاسد لگل دا پیغمبر ام داون لتبین للناس ما نزل الیک بیانو که خلقو تا ام دا وجدا سور زحا که اللہ نعمتون ذکر کئی پا خل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی فاما بنعمت ربک فحدث نو حدیث تا حدیث ذکر چه دا بیان دے دا قرآن او چا چه دا معنی کرده چه دا حدیث زد دا قدیم دے قدیم قرآن حدیث دا پیغمبر ناول دا اصطلاح چه کم دا دا یونان دا حکما و بیدینو دا منقول ندا اگر چه محدثینو سو دیت رب تتل کری دی و مغالطه دا قرآن تم حدیث ویلشوی دی تابشی دتا فبی ای حدیث بعدهم یؤمنون شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ فتح الملہم کی کتاب داسی لکھلے دیں کہ عرب دنیا حیران دی دسنگ کتاب لکھلے دیں فتح الملہم کی وہی قائدہ کلیہ دادا مڈیناوری جسے مسری دی شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ داسی حل کری دی جتب ہوئیں دا عرص و تعالی دا سی آسان کری دی دا سی علم و تعالی تفسیر و سواری دا سی او گو رئی بازی زینو کی بازی بندہ دیں مجموعی حیثیت سرچی او گو رئی تفسیر و سواری دا سی بو گو رئی چه تمام رز تفاسیر او گو رئی تمیاش تو گوری او داغی او مخو گوری انتا توفتو لگی دار سکی پراتی دی او قتل خون گواری دی چی طریقہ خون سڑی تمالو گئی دارن لتفسیر ماجدی او گوری چی سی اکڑی دی کتی دون مشرانو سی حیثیتو دا سی اکڑی فیض الباری دشا سیب املا دا بدر عالم میرٹی رحمه الله جمع کړی دا هغه نه پکې کمې زیاتې شوې ده لاندې حاشیه کړی ده شاه صاحب عبارت یې پوره نقل کړی ده ولاندې چې خپل حاشیه کړی ده نو پای کې خپل اظهار د معافی ضمیر کړی کمې زیاتې شته نو شاه صاحب فیض الباری یو تیرخ عبارت وګوري سړې په اول پیګیوم سمولا پیوم نه پیږي ویدای سلی کلی دی او بیا چی پدغ زی باندی تالوی لی کتابو نا شرع چی بیتری دی شرح لی کلی دی اغا او گوری آخر طور سی و بیارا شی اقا شاسی پیولی اغا سی دا سی علمیت مفتی که فیت اللہ رحمه اللہ زمن اساتذہ استاد داغه د بیزاوی پرچه ما کتری یو کرخ عبارت کی سوال دی خلق پویدل اس داغه یو کرخ جیال که نظالیف سر گی روزی بار اوست سری دری صفی دو صفی خاری و سوالی بیا دو شخی دلیونو مل نن وحمیان دی جسی ہو لیکن قدا کی و قدا دکی او تماما شپیو گوری سوال جوڑ کی مدرسه کی حدیث ما پڑاول مفتمیم ہوئے لشیران تاسی دا سوالات جوڑ کی مهما تا اوٹیم نشتی زو کتای سروخی و لیکل کی زرزر اما ای لیکل را تا دا غی بیا مستلی کئی اکا دیر پرچی تمام مدرسی که نستو منگا مولیانی ویل زب اسوال سرزو کی جوڑ کم چاوی پغورو دو کی چاوی سو چاوی سو درس نزو ازگار شو مالا دعوت کرد روٹای تا که نستو ما شابا یو دې شرط کې نه مهتمم ته دې شرط کې یو به مخه ته کې نه ما زه به تاسو ته سوال یم چې اوس ما اوسې راته تم کی طرف دې دا درې سوال لیکي کښپد ریشپد ما یو وای باز سوال نیمه کېر خو باز کېر خو دې ته مو لغته مې تمام مدرسې جوونه تور حدیثه پوری ګنټه جو کې پرچی جوړ کې ما زه نه لاړم یو بل ته کتل حیران نمید آتا سی سوال لسرزی و دو گینٹو کلوش مسئلہ سشو لیونو مل دیما حضو گلن وقت دا تعلیب هم زائے کی عالم خفل وقت هم زائے کی اسی دنیا رتب یابس جمع کی غیر برتب غیر بحضر اللہ حق سرگن چی کتاب را لی گلو مقصد سو نو شاد شبیر احمد سے وی چه مراد دلتا اغا انعامات کی و پدی کی اشاره دا چه تو اس دادی بیانو کا مخلوق تا وحی جلی دا نو اس کا پا وحی خفی سر داغا بیان اللہ سب اللہ حدیث مانا واضح ہے مشکلات ستا نشتا دا علماء دلتا چه دوری لراغلی و مصطلح او دجرح و تعدیم قابل علماء دي صدا شروع نو خمولیان دي ناول کیاوی نغم کم چی پیدلا خوشحالو بیاورس رتول داس خوشحالو جدید از دنشن دی امان خوصا کور حدیث ویل پڑاول مدرسین پاتشو خدا معلومات کنو مخبا یاوز بزو نخبا ہوئے مہتاس امخ کم نخبا دل فکر ویلو پیدا غسنو اوس مونږ ته دروازې الله کولاو مې زه وو درته چل خیر غرض دا دی دا سورته راوړو د مخ کې سورتونو پینځو هغه مزابین رالي او بغیرت کوي کم مزانی سلور مزابین سورې سبا کې نو ذکر وی واغدار نه اجمال دا سلور و مذابین دا سلور و قول واقدار ندی، حصدار ندی، معاوین ندی، وزور اخلاس اولی نشی دا سلور خبری ہوئی کن اوز دیده پوری اغاو چلی دی اوز یو زیبادار ندی وزی پمان شریگی تدیب پا سبب سڑی نزدی که دیشی دیو اخلاسی ناغا مزامین رالی عورت پی کئی او اصل مسلم ذکر کئی او دا قرآن قائده ام داو چه مخ کی اصول صورتو را بودی آخر کی او صورت راوڑی دا مخ کی صورتونو اغا مزامین را جمع کری جامعی دارن لان اصل مسلم راوڑی چه دا نور خریبی او اصل شده او پاغی بیاندی زورا نشکر دی داغا صورت و زمان دی فابد اللہ حق چی سرگن شی غدا مسلو داگش خلقو تا جو مخلوق سنشی کوری و بندگی کوان خاص دا اللہ مخلص اللہ الدین خاص کونکے تو دی اللہ لرم الدین گردن فل غاڑ خودل خاص کونکے دی اللہ تا الدین گردن فل غاڑ اللہ تا جس کی اللہ تا خبردار خاص اللہ دا پار دے دین خالص پاک دا شرک دارسن خالص بالکل صاف ستھرا اللہ دا دین خالص دے گا نہ پکی شائبہ دا شرک ستا نہ پکی شرک کفر و بی دین شبہات و نم پاک دے پاک دین دے پاک سان چی واللزین اتخذو من دونیم جبینی والبید اللہ نا اولیاء مددگاران نور آگئی سو یا رکسا آگا دون پاگلانم نو چاہوئی دا بابا دا پیرسیب دا خبر یا دا درگا دا خودی دا جدو تسٹی جو دا سی پاگلان اغیم نو آقل و تفرشو او خیا خلقو آگئی ویدن چه دا دا اللہ خوخ دی دا اللہ نیازمین دی نو کمونگ دا دوی لمنوی سو نو دی با منگل دور سی او دی تا اللہ اختیار رو کرد بل اختیار نیشت دی اوز دی زمانه که دا غا مشرکین و کامل نمونه و گوره بری دیا اگه ایسوی من خدا نوی چه دی پا خبال علی مغیر دی اتایی دی کن اللہ وطور کرده دی کانم آئی کونو الاکای کولی وطور کرده دی ما نعبدهم بندگی نکو منگ دی یوم نبلو منگ دیو مگر دی رفاران نظر نیاز دی چھوڑکو چٹی کو پاسی کو ورطا ندا دی رفار دیو قربونا الاللہ چنیزی کمون اللہ تزلفا پدر جکیم پخپلی غټه درجه ده نو چې دا لمن مونږ د دوی سرسوي د خان نوکر خان نه خلک وایي داسې دي او نبی علیه السلام نو د قریشو غلام سي د قریشو به حکم کیږي هغه هم زکات نشي اخیستی دې خبره پوه شي هغه هم زکات نشي اخیستی الله ته مونږ نږدې کوي سورۃ الیونس هغه مضمون دی زکا قرآن تا متشابه ہوئی اقا مضمون دل پر آغستی خلق مندگی سرے ترجی بدل کرے دیتا تفنن ہوئی چی سڑی بانے غمی گی دی کلا شین شیکی دی کلا تور شیکی دی ورسر لگ مٹیان کی دی لڈو کی دی کیک ورسر کی دی بدلی را بدلی ایو ور تکید از رب ہوئی کل دی یو نا کل دی بل نا دیتو اتفاد نا دلائل ام داشی مختلف راولی شیخ الاسلام ابن تیبیع رحمه اللہ فتاوہ مصری کی لکی یو جل کی دا محقق شای شیخ رسو کتاب دا خلاصه دا شیخ دا فتاوہ اگو یو سڑے داوی چی قبرستان کی دا بابا درگاہ سرخواتا دعا خل قبلی گی زمان صرف دعا دا پارا زمان تا اجازہ خلق دی تو دیوئی پہ اتفاق دا مسلمانان صرف فقط دے کافر شو صرف پدینیت نو کدے دا آغا پنوم بانی سمنخ دور کئی نباز ارالا وی سیدہ تعظیم کسو کئی نو دا شرک ندی نو دا تبسوئی تش دعا دا پارا دی کافر کی گی سیدہ تعظیم مخ کی جائز و مخ کی دینو کی نو چوس ممنوع گل زیدہ حرام شو بیت المقدس تموز کول سری جائزو کنا او سی کئی دیتے نکو مزا دکتے کو مولا اے مسلمانی نو التا هغه وخت کې دغه صورت نو وسره کاکه نو داسې کافر کیږي لکه څنګه چې په سیده د عبادت کافر کیږي مولا ته وسره ځان ته دیو بندیان هم وي دا وی هم کوي او بیا خبر هم داسې کوي د امام رازی خبره موږ مخکې ذکر کړې و چې مثال د دې په دې سواره کې خبرو د اولیاء او حاجتونو مستل لکه و شری په ځان باندې کاڼي وای مالګي خوري ساده نه غلافونه بیا چې ساده نه سر لاندې کی چې لک په ما باندې ګوره نظر وساتګن غایت الامانی خو کتاب دی دو محمود علوسی رحمه اللہ رضوی کتاب دی روح المانی خو گو رئی غایت الامانی سماع البینات آیاتم بینات چی اتوئی خو کتابونو چو کتشی علوسی رحمه اللہ حنفی دی او بوصول و حنفی دی اصل خبر دار وسیلہ کی راغلیں استشفا کی راغلیں استغاثہ کی راغلیں منڈی واللہ اخکلیں کبلاغت وی نحو صرف وی تو شرط دارے چو روح المانی بانی سڑے پوئی گی لگ تر ذکران دے بس دحلان زینی دحلان عبدالحلیم د مولانا عبدالحی لا فرغلاو منطق فلسفه کی دا دحلان موریدو دحلان د ترک حکومت چې کومو دحلان ځان نه پیر جوړ کړو او دحلان نمونه و د شیطان دنه به شیطان نه شي نو دا گن وسیله او دا بلاګانی اور به پلان دې دا داغه ایجاد د تن بیعاتو کو او مولا عبدالحی عالم د پلان داغه بیعاتو کو خو کتابونه یې لیکلي او بعضې مسلې ته شراغلې نه غد بیعات اثرو هر څه ګډوډ کړی دي او پاره باندې رد سیانه تر انسان بهترین کتاب دی سړې ګوري خایلم دی روښه دی او قربو دې ال الله زلفا الملل والنهل کوم لیکي چې هغه د ستورو شګلون دان چې ستورو ته یالي هوي یا جناتو ته یالي هوي دا نه خدا الله د نذیر نو کوم دي ته نذیر شو نو مونږ باندې دې کې الله اصل مسله دا تعظیم او تصویر اقمون دی گوره تعظیم دی او سا قبرون تعظیم دی کنه دی پخول حرام گنبت پی جوڑو حرام دی اڑن او قبر تا قتل حرام دی ویزم دعال بابا لطلیون کاکا سر لطلیون قتل ورد حرام دی دا قبر خلاف شرع دی قتل ورد حرام دی تر اطلوغا مازوست دی ان اللہ یقینن اللہ یحکمو فیصلو کی ترمند دی تیما باغ شکی چی دیو دی باغی کی اختلفون خلاف او قداتنا خلاف او قداتنا یقیناً اللہ توفیق نور کئی من هو کاذبون آغا چاہتا چی دادے دروغ جن کفار او دادے ناش منکر سخ منکر غٹ کافر دے لو اراد اللہ کشریو باڑی اللہم دونی سی ولدن نائب لستفان نو برکڑے بوئے ویم ما یخلوکوم داغا مخلوق نجی پیدا کئے اللہ مائشا اغشد اللہ خوکوئے سور انبیاء واللسم آیات پیزشتم کیم ترشیو یعنی اغا خلقو نبینی ولیوی چی بردی و اللہ سرنشت رسول یا لستفا زان لکلان دی و نیسته دی دا اللہ ولد لو داخلی کی بچا بنی و نیسته دی خلاص کو کلان نوز لستفا ورکی اللہ دی بیان دپارا دی مسئلی دپارا دا غشانا چه پیدا که اللہ مائشا چسو کی خوکشی پاک دی اللہ دا ولدنا مخصص روی او دا اللہ ایک یو دور وردن پا الوحیت کی اس دلائل ذکر کے عقلی زی عقل دیمو بوری پیدا کری دی اللہ سبان نوزم کی بالحق دفار دا سرگن دولو دا حق تکبر اللیل آڑوی اللہ شپکو روز تکبیر آڑوال چاپی رکول و یکبر النهار سپین کپڑا دا چاپی رکن تو رکا سپین پڑا چی تو را سپین دینا تو رکا او آڑوی اللہ تو رز پشپین او کار کی لگولی دی اللہ نور از خوکمی روان دی پل ڈیوکی بانی تو روان دی اجل موسم نیٹی خپلی نیٹی مقرری تھا خبردار او اللہ عزیز الغفار اللہ غالب و بخون کے دے غفار پہ تیوار دا مخاطبین خلقکم پیدا کری تاسل را دا نفس یون آدب الاسلام یا دا نفس یون او گوری یو پلار ولی اور ابن خوش یو مختلف بچی پیدا کری ورادر تا آدم علیہ السلام اصل او بیا کر زولی دا مینہا دا دری جنسنا زوجہا جوڑا دا دن دا جنسنا دا غندی مانا دا چھو دا جنسنا دا غندی انسان او چې کنایتن وی نو ملګری ددم اور باندې کوی ملګری ددم مفتی فتوا چته ورګړو ماهواره بیماری متعلق او ظریفات چا تپوس کړو نو هغه خب پورا جو فیصلہ شری کلی خبره غلط نه و لیکلی سی لیکلی نو اثر دی داسې نو چاته چې لیکلی نو هغه اوم سم خیارو هغه د په منبر باندې ویل ځانی مفتی صدا فتوا مسلې داسې جن جوړ شو کسان را ما پسې دي مفتی هم په منډو چې چلو اما تاسو ویلې وی حق مثلا چې دا کړو بل مسلمان خپل نه لري زرا له ما خپل په توې پسوم جن دې دې بیډه به خبرې کوي بیډه به خبرې ما دې سی ویلې ما له خپل مفتي ویلې ما خپل ویلې نو خلک جواب ګران دي هغه په نو عزت دي لاړ شي هغه پوسی او سی ویلی دی مایلار چه اپلون او کور کتا بوسو کاویو مانی چه دا شیشتا دی نبیتا سی دی خسرنس جن کرو دا آئی پوتا چه برونو کنی مسئلہ میں ہوتا ترتیب دا خبر اخلاص اصل مسئلہ ای دا بعضی خبر ای دا سی دی سی وی و شیطان داغین نقصان جوڑی و قباحت لی غیر ہی بکرازی نو احتیاط بکرو وانزل لكم من الانعام او پیدا کړی انزل ان ته معنی د پیدا کول تاسو له من الانعام د ډنګرونو سباریت ازواج ات جوړی لکه سورۃ الانعام یو سل درې سمستر کې دل شوی من البقر اسنینی افلان یا دا مانوان ذلا فمانا دا مقررتیا الله دا مقرر کړی دی برا او دا حکم بیا کثر او لګلو تاسو لږه چې ډنګر دی ته قسم او زوج په باندې فرد او مال ذکر کړو پیدا کئی تاسل رخی بطوری امہاتی کم فخیٹو دبیاندو ساسو گین رحم کری پیدا کئی خلقن پیدایش من بعد خلقن پس دا پیدایشنا کم دی سورة الحج او نور سورتون کی ذکر کری دی سو مرحلی اول سی مانی نبیات سشی گین جام شوی او دا ترتیب اغا یا تو سرولوگوی بس لازم تی ظلمات انسلاس پتی رود ریو کی یو فردد رحم بل فردد خیٹی سرمن درم فردد پریوان دری فردو کی ساتنی ویتنش بلکل ذالکم اللہ دیسی بدنوالا اللہ رب دستا سیدل را اختیار نشترے حاجت سر کون کے ددی کارون کون کے اللہ رو بیددنا نشرت وارا ولی شوئی کچر تاسی کفر وکیر یقینا اللہ غریبن کم قرد استاسینا ضرورت در تنشترے تاسی محتاجی خودون خبرات نفسن کې الله بندیانو خپل د پاره کفر نه خوښي کفر نه خوښي او که شکر وکړي ټول نو خوښي الله فسن کې الله دا شکر سات سره پاره شکر وکړي ولی د خوښ شیزونو نسبت الله ته کیږي او د بدو نسبت نه کیږي الله ته غابت ته کیږي ځکه د الله د شان خلاف دي ولا تزر وازرة نپورته کوي بوج وازرة پورته کوي د بوج وزرا او پرا بوج د بل ثم الى ربكم ديوه سنحم خطاياكم وينا نه دانش بیا رب ستاسی تا وافسی دا ستاسو خواب کی تاسی باغچی کوئی تاسی تخیرن دا اللہ پواده پسینو فرازونو دا سینو فرازونو دا سینو چه سینو کی کم رازونو دی اللہ کی پواده کلا چورشیک انسان تا تکلیف دا رب بہونو مدد واری دا خپل ربنا او گرزیدون کی خاص دی اللہ تا او کلا چی ور کومند تا خوشالي د خپل طرفنا نو هیر کی دې ما هغه حالات چوو دې چر احمد کولو به الیه غتم الله رحمت کولو الله الیه غتم من قبل بخوا هغه حالات من قبل بخوا بیا وی ذهب سیه لاړ مړ غمونه ختم پیسو نشته او ګرځي الله لرا اندادن حسدار په مشل د الله چې خطا شي د الله د دین یا خطا کې خلق د الله د دین متاري وایا فائدہ الله او کفر سا قليلا لګ په دنیا کې قليل دنیا ټول دنیا یقینا ته د دوزخ یانو نه آیا غسوته چې وی تابدار پاترا پودش پیکی سیدہ کونکی وقائمان اولاد اللہ تا پہلات دا سیدی و پہلات دا خیان او یریگی دا آخرت نو یقین ساتی دا محربانی دا اقبل یرجو پبانا دا یقین نو آیا برابر دی آکسان چپویگی آگا چھنا پویگی برابر دی دوانا واحد و مشرک برابر دی نا یقیناً فند آلی بری بیان اقل مند او آیا اے بندیانو زمان آغا او آیا یا عباد اللذین اے بندیانو آغا چه تاسیر زان ساتی خلاف ذرف ستاسینا للذین نداخل قلران احسنو فی حاضر دنیا چکی پدی دنیا کی خامل دا توحید حسنتن جنت باخر کین او مخکم ترشی و ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرتی حسن لفظ مقرر ذکر شی معنی جدا شی سنت استخدار او سبک ادا اللہ پرا خدم الم تکن ارض اللہ واسیتن فتحاجی و آتدل تکار نکی بل دیتلا شکر یقیناً اللہ پورا ورکی کلکو تا پدین بانی اجر دی بی حسابا پدین کلک دی اجر بی حسابا صبر ساجی بسید دی او آیا انی یقیناً زچیم حکم شویر ماتا دا اللہ دا طرفنا دا چیزو بندگی حکم دا اللہ او خاص کون کیم زو دی اللہ لرکل بندگی اخفل گردن او حکم شوی دا چه شمز اول دا گردنی خودون کن اللہ تا اول رنبے گردنی خودون کی اللہ تا و آیا یقیناً زچیم یریگم کخلاف نافرباری حکم در اب زبا دازار دور زلوینم قل اللہ اعبدون و آیا اللہ خاص رابلم خاص کون کیم دی اللہ را گردن خپل فابدون او بلی تاسو آغا جستاسو خوخی بید اللہ نم لکم دینکم ولی دین دعوی دا پوشی با خبر آبان ما خورت بیان کرد وای تینن تاوانیان دی آغا کسان چه تاوان کیوا چول زانون اخپل او بچی اخپل احلیم بچی اخپل بورد قیامت دنیا بس تاوان او دا تاوان دی سرگن سوری آنام شلن کیو یو د پارمی د پاسه د دی زولالون وریاسی یعنی صاحبان مین ناری دور اولانی بومی زولالون صاحبان دور وری سورې پیګن لکه سفر چی د پاسم د سورې سیز دور زلانی نم بسی اور چار چار دیر بچنی سی اور سراد دا منزل چه بیانی اللہ یرائی پدی بانی پدی سرا بندیان خل وزما بندیانو اے بندیانو زان بچ کی خلاف دو زمان خلاف دو مان و ها کسان چه بچ کی زان دا هر نا فرمان دا اللہ نم این یا بودو چه عبادت اپلی دا زان بچ کی دا دینا دا چه عبادت اپلی بودو اگه دا مسرا دا دی اور او غری الله تندید پر خوشالی نذیر بشرا زیر خوبونه خ یا ملائک تسلی आवाज کوي وېګه منا وکی بسی आवाज کلک شکلک زیر اور کا بندیان ته هغه بندیان یعنی هغه چې وګ دی سبا قران ته قول قران او بیا ویتبعون احسنه ویتبعون احسنه او بیا روان شو فخفل عمل کولو سرام اغه چې الله تفسند وی احسنه چې الله تفسند دي روان شو په خپل عمل کولو سره احسنه اغه چې الله تفسند وی احسنه چې الله تفسند دي حضرت شیخ خدا مانه کو او حمیم اشیده کې درش پیتو کې دا کسان دی حداهم الله چې توفیق ورکړي دی ته الله او دغه دی خلمند یا عام مان چې کوي نو دی ورپسې شي دا خسته مسلې د قرآن چې د الله یو والي او اصل دی اوله معنا حضرت شیخ ما هغه څوک چې ثابت شي په دغه باندې حکم د عذاب آیت بچ کونکی اغا چالا جی پور کی ستا طاقت سرے نانا پشاند آغا چا دے چی بچ شو گورا یو ذکر کئی بل پیرتسو کا پشاند آغا چا دے چی بچ شو دادوان برابر دی نانا نانا نا. لیکن آغا کسان چیزانی بچ کو رب بهم دو خلاف دخپل رنجی دو پارا مانئی دی د پاسه به ایمانی مبدیتون جوړ شي سړی په دې خوشحالي کې چې درې سلور چته کور می وبره په کناسي و سړی په چتونو څنګه چتونه وي نبی صلی الله علیه وسلم اهل قران والو مبارکي وي لولا وبرخیجا لولا وبرخیجا ورته کې برخیجا اخري آیات داسه اخري څه ده منزل کوټه دی ده دوزو سګوري پیغمبر چې سویلی سے شک سبگی نو دا قرآن آیتونا مشہور چی کم دی پری حساب کدا شپک زر شپک سوا شپک شپیتا لان دی بانی خلق وی دا امریکی بولڈنگ دونو چت دیکھ سو ساٹھ منزل دیکھا نا ویراشد اللہ او گورا چی مومن لے جوڑتے دا اگر منزل نو گورا شپک زر شپک سوا شپک شپیتا چتا دیں او دا سن جوڑ دیں ملغلری دی سرو سپین دی دن نبا کسی شیره مشکو انبر دای اغسی مرد دی حدیث کی نبی علیہ السلام داوئی خوشبوئی نا خوشبوئی در رنا نا رنا در خائص نا خائص وارا وارا پتری بکی ندی یا خود و مرجان بکی دای خط برابر نرازی دا بسی آغمی بکی زم دا مزو شیره اوچی اللہ نصیب کی دا بسوال بکی اغا صوفیاء و بزرگان چی ہوئی دار چار تعلق کٹ که بس در کشیر روانی بایی لاندی داغی دا بنگلو دا ونونا ولی اغا سلور ولی کم چی سور بحمد وعده دا اللہ نچریم خلاف نکی الویاد دا خل وعدین ربط و مناسبت مخ کی توحید دل تا دلہ دائرہ بدتے ولی توحید پس ثابتی گی فاد اللہ وانی آیت نویری بندہ یقینن اللہ را و غید بران باران فسلکہونو روان قریدل ران یا نابی خلاوز چینے فزمکا کی سمیو خجو بیا اوخ کی پدی سران دی باران سران فسلونا مختلف رنگا رنگ یعنی رنگ پا رنگ الوانو رنگو نیده ده بیا یهیجو وچی بیا شی وچه دووینی دلرتا مصفر رنگ جرد بیا اوگردی دلر حطا من ٹوٹی ٹوٹی زرا زرا لونو شوگو ره یا عذاب راولی کی زرا زرائی کی که حشیم المختدر پشاند آغا شکول زور زور شکول دکی کمدوری شوی بلکل راستی چه گوتی نیزی که را غلزی گی و چوری چوری شی یقینان پده که فند ده پارد آخل من دو فسوک نصیت قبلی آیا آغا سوک چه پرانی دی اللہ سینه ده ده لیل اسلام اسلام تا یعنی تابداری ده اللہ تا و داده علا نورین پرنا درد فلنا وسوی ودا پشان دا چا دی ها چې زوی تک توي مجرم دې داسي نه نه نه نو هلاکت دې دل قاسياتي چې تور دې زونه دوي هغه خلق لرا چې تور دې زونه دوي من ذکر الله د کتاب الله نن ختم الله على قلوبهم بل ران علا قلوب الزوئی سنگ شوئے دے اولائی کفی ضلال مبین تو دغدی و گمراہی سرگندکی اور زما بیان یو دیکی دو یو صحابیت پا گناسو لار عالمو زڑو مولیان نما ہوئے لن چیز جمعی او دخترون مسلمان میں جوڑے گا انور چې سم سلیونو زه را روان شم ماته یې سلو شو ویلې زما پرې کې غیره توي چلوګ ما ته وکیل وډاو مې دې چې دا شي وي تمون پلا خدا شي ویل تاسو سره مونږ کله کله نه کله مونږ نماز پاتې کیږي بیاغه خیر دی فرق وایې شي کنه فرق چې پر دې بیا په مېله کې څه قیمت دی دا دلایل دي کنه دا مېانو دوه عجيبه دلایل وي چې شړې وي چې دا ډېر لوی عقل لري هغه ورته څه دا نه شم ویلې هغه قران ویلو کزوې مچی دا نو تاسو رزوم کاږي کېږي په کله کې نه دا کې زه به تیرې شم واسه الله زړه دا کړی الله الله چیرې راوی لګو احسن الحدیث خیسته بیان دې کړی کتابم متشابهن کتاب دې دا شي کتاب چې مشابه دي مزامین د یو بل سره مضمون مشابه دي توحید مسله ده په مختلف رنگونو دلایل دي زور دې کوم روان نه پاغ وسانی بیا لوسته شوی دي الله نخت روالي غلایم بیا په مشکل ولي دا مزامین بیا لوسته شوی دي قران کې تخ شاعر روم رفیقی دا دینا مین حود دی قرآن دا سرمانی دا کسانو چیری گی دا خپل ربنا او بیا نرمی کی گی سرمانی دا دوی دا اللہ کتاب تغو گی خودو او دنون دا دوی کتاب دا اللہ تا دا دے خود اللہ دا دے ہدایت دا اللہ لار خی پدی قرآن دا قرآن دے ہدایت دا اللہ لار خی اللہ پدی قرآن سراغ چاہتے جفو غشی سبیلو الی من حناب سرات مستقیم و تغنی غلال و چال را چی بیلاری کی اللہ نبوی دل رسوک لار خودن کے امام ابن کثیر رحبہ اللہ دلتے و خبر کری و دیر پندوری کری 405 صفحہ بینزم جل تفسیر ابن کثیر آغا وی ما مخکم تاستویلیو علماء ذکر کئی چی پلانے سرے وی ما بانی جذبر آجی ذکر کئی کنا ٹوپون بیا بی خودشی بالختون شاعت اپراتی و پستا بروز و برستی نی افاد چاعت مدو چلتی نی وی سرے چی دوڑے میں حضمشی تا آغا وی امام ابن کثیر رحمه الله هذا نعت اولیاء الله نعتهم الله عز وجل بان تخشى جلودهم دا صفت د الله د اولیاءو الله د دې صفت بیان کړي دي چې کله قران لوستي کیږي نو سربري شي زیږي شي اور افيږي زیږي شي زیږیدل اوس سره تزمین زیگش او سرگی اوخ کی تویی و تطبئن دا قلوبهم او دوده و تطبئن شی ذکر دا اللہ او دا صفت اللہ نده بیان کرے بی زیحابی اقولیم والغشیان علیهم چی آقل الار شی بی خودکی کی اسرے لگن او غشیان ستو ایتو کنن انما هذا فی اهل البدع و هذا من الشیطان دا بدعتیانو کی دی او دا دا شیطان ندی او تبوت او تا اوزوهم ازان پیر دا مانکی ام لکری دی مانکی اغا مانکی ندی اغا پیر دا مانکی اغا ام لکری هدایت الابرار کی وی فرلنی جی کل جنج کی او یو چغا منز کی وی کل جی بکر یو چغا وی دا اولا شیطان بوتا ورکی او بیادی چغی نوی دا شیطی ناکار دی پیر سیغم دا رسی دا خبر غر سود پر ناکار شه توزهم عز و قرآن و ملکوتی و تورکی لاندین و تبوت و ورکی حضر شیخ خبر کئی بلن شیخ خماتا اشتمخ کی بیان کلی و چه اپیر خلق گمراه کولو اماتا یو کس بوی رشی را تمابوز را صوفیان و کان ندی و یا اپیر لے بوت و ورکی و او کسی راو گردی دو بیر کین بیدر اللہ دشمن د دې شي نه خبرېږي او ته چې په ما به خودي راځي ابل له ورته بل دا راځي چې او به خودي راځي الله نو آیا سوک چې ځان بچ کې به وځي په مخفل سره د اورنن سوار ازار ده بد ازار نه یعنی دا غی سلو ده بد ازار فورز ده خیامت و آغا سوک چی دا شنه برابر دی نه دی برابر معذره زی کرد پشان دا چا ده چا غا اللہ بچ کرده نه نه نه گورا هر شی مخ بچ کئی مخ بچ کئی کنه گزارو کساری بانی مخا خواده او مشرک ده مخ مخ کی کئی ازار ولی زکه دنیا کې د سر ټیټ کړو کفیر ورته سفیر اور کړند به بختور سندا تر په سیرا بلموي چې دې کې هم برکت ده نشي او وای له شریوتا او وای له شداري باندې او سکه هغه چې تاسو کول همیشه درو وای لري واه کسان شو په فاده دین راغ دي تازه پرداسي لوري نه چې دیو نه کویدل وریاز د باران کی منځ کې عذاب ها یاره اوس کا بچارا غي منځ کې عذاب کسانو چې وې مشرف خزاني ډکی کړی هغه ټول مال لوټ کوت ازغل او مل ته ورته زګه د حرامي نصفین چې پیدای په ودر شي لارې معلوم نه هغه په دې فخر کې خپل کتاب کې لیکلي سفر سفارت خانه کې د دیوال نظر نش کوم داس کې کی معنی د حرامي تو باغ پترین داس باغ زمامو رول نمبر راغلی انعام یې مارسته یری زو د ټمې زو یم د دې وجن حدیث کې راځي قیامت ته نږدې با بادشاہان سي لوکا ابن لوکا عربي زو دا عربي رسول زو دا راځي او حدیث کې راځي د اوسړي به عزت کېږي له اتقاء شر رہی ها دغه د شر د بچ کېږي دا شیره کنه دا بازی درسونو کی جدا امیران مقرب کری کنه طالبان داوی امیرانو دا شرد و جناسی سب کنورا خووی چی اوچتاو دیزمکی تیراولا فانا خبر اقویزت اکواسوی علم کی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی سنگ چه بیت اللہ احترام دے دا سید مسلمان بینا و عزت عبرو پتا حرام ربی جتین شکوری کوئی که تاریب کن کنزلو کوتکال و خی او دا درس مشرم بیا دا ظالم دا لکی دا مظلوم کنه پیگن خلق بدماشی کئی پا مختلف و طریقو دا دا مولا بدماشی دا کن تشو بود دیتا دا مولا بدماشی بود نا احلا مشرکلی دی ناغی دا ظلم حد دا دی فقای وقت کی یو عالمو کسان دا غلیونو دا غد تصویر پا اخبار کرا دیو پی فری سرم یہ دوستان طرف طالبان دا اغلی دور حدیث لن دو دلتا یو شیطان موجود ناغا آغا تصویر ساتلے ہوئے گورا کنے ستا سی مولا دیو سرولا دی تو دیتا اینکتن سی مولیان کو ستا ٹھول ہو دریگی دیس رہے بارات کلی بیان ناجی در ٹھول ہو دارا دی کن ناغو ایمائی جوڑا کن ذاتی دشپری بیداد آغا تنظیم کسان دی او دا شکری وارو شکری شاید اللہ غریبانان بستری واغی سری کلک مرگیو دلید قصد لار آلتا بڑا بیرے کی داخل آلتا لازم ہو بڑا دادا نا آخر کار فادا قحب اللہ چی تالیبی او طور سر انصاب کے دائب دونا بے غیرت جدے بے خلاف دی او کنا چې کمکل حیوان دا غری دی بیا روزان له مسره دی دوسه کول دی ته الله ذلت پجوند دنیا کې او خامخ عذاب د آخرت ډیر لوی دی کاش کدی کوی دی یقینا مون بیان کړی دی د خلکو لپاره په دې قران کې هر قسم درین چې خامخ فندواری قرانن نازل کومګا قرانن منسوب دی کنه نازل کومگا قرآن عربیان فصاف جبان غیر ازی ایو جن ندے خاوند کگی جبی یو مانا ندے خاوند کوگوالی مضامینو کې سفرت نشته دي خواب خاص ځان بچ کې خلاف د الله نه بیانې الله مثال رجلن د یو سړی چې وی پدې کې شرکا حصداران متشاکسون مخالفین مخالفی کوئی کی پا خبر آمانی ورجولن او یو سڑے دے سلامن خالص دیوتن لی رجولن دیوتن حالی استویانی آیا برابر دی دیو پسیفت کی مثلا پسیفت کی برابر دی مواحد دے خاص دیو اللہ تابی او بل سنے مختلفی صدارن حق خبر دے سر تبو شرک و مواحد برابر دیش نا شرک و توحید برابر دیش نا مثال لیکن آقلان کو مثال کوئی بل اکثر هم لا یعلمون بلکہ اکثر ددوینا نا کوئی دا چم خر دے چم خر پی جن ار درگاہ کی گردی دا جی بادر بابا سانڈا دے ویدر تب سنو ویدار چاہ پسٹیو کرچا کون کرن دی نا ملن منجور کرچا کرزی دن نا پیرزی و پرلن سرنا سنو خیر دی کی برکت دی دا سی خیستہ برکت دی دا بے غیرتو سے انتہاو اللہ خاک حق پرس پیدا کرو دی مصیبت میں اخلاص کرن دی الحمدللہ صفات د خدای ته خاص الله لري بلکې اکثر د دین نه پیږي یقینا میتون وانه میتون ثم مرکیدون کې زیب د دنیا نه او دیمو او دیو با مئیتون مرشید و کدیو دا وی شده با مرشی مون در نخلاسو نوی پدی ما خود اصار لبرازی زما دا کتکواری پیش نو چل ترا لی زما نور مرگری برس رسم کار نور خود پیجا نکن نکیر و منتر چه خلق و تا انکیر منتی و یو کن کسی جوڑ پرارس نکیر و منتر ناشنا بھئی پازار بدای و صنایه لکی شهید با احکام دا دنیا کی مئیت مرد لکه سور نحل کیو کن اموات ان غیرون احیائی مجتمع او سور احل عمران کی جویریون ولا تقول لمن یقتلون فی سبیل لیا سورت البقرہ کی ناغین اگورات جو اند برزخت تزاد نشت اب یا بتا سی فورز دا خیامت رق ہند ربکم در رق پل سرن تختصیبون جگڑی کوئی